महाभारत वन पर्व द्वात्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। कार्तिकेय के प्रसिद्ध नामों का वर्णन तथा उनका स्तवन। युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नामान्यस्य महात्मनः त्रिषु लोकेषु यान्यस्य विख्यातानुजोत्तम। युधिष्ठिर बोले भगवन विप्रवर तीनों लोकों में महामना कार्तिकेय के जो जो नाम विख्यात हैं मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। वैशंपानुवाच इत्युक्त पांडवे येन महात्मा ऋषि सन्निधौ उवाच भगवांस्तत्र मार्कण्डेयो महातपः। वैशंपान जी कहते हैं जन्मेजय पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर महातपस्वी महात्मा भगवान मार्कंडेय ने ऋषियों के समीप इस प्रकार कहा। मार्कंडेय वाच आग्नेयश्चैव स्कंधश्च दीप्तकीर्तिरनामयः मयूरकेतुर्धर्मात्मा भूतेशो महिषार्दनः कामजित् कामदः कान्तः सत्यवाग्भुवनेश्वरः शिशुशीघ्र शुचिश्चंडो दीप्तवर्ण शुभानटः अमोघस्त्वन घोरौद्र प्रियश्चंद्राननस्तथा दीप्तशक्ति प्रशांतात्मा भद्रकृत्कुटको कुटमोहनः षष्ठे प्रियस्य धर्मात्मा पवित्रो मातृवत्सलः कन्या भरता विभक्तस्य स्वाहेयो रेवती सुतः प्रभुर्नेता विशाखाश्च नैगमेय सुदुश्चरः सुब्रतो ललितश्चैव बालक्रीडनकप्रियः खचारे ब्रह्मचारे च शूर शरवणोद्भवः विश्वामित्रप्रियश्चैव देवसेना प्रियस्तथा वासुदेव प्रियश्चैव प्रिय प्रियकृतेम कृद्देव चक्तु नामान्येतानि दिव्यानि कार्तिकेयस्य य पठे स्वर्गं कीर्तिं धनं चैव स लभेन्नात्र संशयः। मार्कंडे जी बोले राजन आग्नेय स्कंध दीप्त कीर्ति अनामय मयूर केतु धर्मात्मा भूतेश महिषमर्दन कामजित कामद कांत सत्यवाग भुवनेश्वर शिशु शीघ्र शुचि चंड दीप्तवर्ण शुभानन अमोघ अनघ रौद्र प्रिय चंद्रानन दीप्त शक्ति प्रशांतात्मा भद्रकृत कूटमोहन षष्ठी प्रिय धर्मात्मा पवित्र मातृवत्सल कन्याभर्ता विभक्त स्वाहेय रेवती सुत प्रभु नेता विशाख नैगमेय सुदुश्चर सुव्रत ललित बाल क्रीडानक प्रिय आकाशचारी ब्रह्मचारी शूर शंखणोद्भव विश्वामित्र प्रिय देवसेना प्रिय वासुदेव प्रिय प्रिय और प्रियकृत ये कार्तिकेय जी के दिव्य नाम हैं। जो इनका पाठ करता है वह धन कीर्ति तथा स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्तोष्यामि देवैरिषिभिश्च जुष्टं शक्त्या गुहं नामभिरप्रमेयम् सदानदं शक्तिधरं सुवीरं निबोध चैतानि कुरु प्रवीर। कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर अब मैं देवताओं तथा ऋषियों से सेवित असंख्य नामों तथा अनंत शक्ति से संपन्न शक्ति नामक अस्त्र धारण करने वाले वीरवर सरानद गुह की स्तुति करता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मण्यो वै ब्रह्मजो ब्रह्मविच्च ब्रह्मेशयो ब्रह्मवतां वरिष्ठ ब्रह्मप्रियो ब्राह्मण सव्रते त्वं ब्रह्मज्ञो वै ब्राह्मणानां च नेता। स्कंद देव आप ब्राह्मण हितैषी ब्रह्मात्मज ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणों के समान व्रतधारी, ब्रह्मज्ञ तथा ब्राह्मणों के नेता हैं। स्वाहा स्वधा त्वं परमं पवित्रं मंत्र स्तुतः स्वं प्रथित सदर्चिः संवत्सरस्त्वं मृतवश्च षड्वै मासार्ध मासावयनं दिशश्च। आप स्वाहा स्वधा परम पवित्र मंत्रों द्वारा प्रशंसित और सुप्रसिद्ध सदर्चि छह ज्वालाओं से युक्त अग्नि हैं। आप ही संवत्सर छह ऋतुएं पक्ष मास अयन और दिशाएं हैं। तम पुष्कराक्ष स्वरविंद वक्त्र सहस्त्र वक्त्रो सहस्त्र बाहु तम लोकपाल परमं हविश्च तम भावन सर्वसुरासुराणाम। आप कमल नयन कमल मुख सहस्त्र वदन और सहस्त्र बाहु हैं। आप ही लोकपाल सर्वोत्तम हविष्य तथा संपूर्ण देवताओं और असुरों के पालक हैं। त्वमेव सेनाधिपते प्रचंड प्रभुर्विभुश्चाप्यथ शत्रुजेता सहस्रभुस्त्वं धरणी त्वमेव सहस्रतुष्टेश्च सहस्रभुक्तः। आप ही सेनापति अत्यंत कोपवान प्रभु विभु और शत्रु विजयी हैं। आप ही सहस्त्र और पृथ्वी हैं। आप ही सहस्त्रों प्राणियों को संतोष देने वाले तथा सहस्त्र भोक्ता हैं। सहस्त्र शेष त्वमनंत रूपः सहस्त्रपात्वं गुहशक्तिधारी गंगासुतस्त्वं स्वमतेन देव स्वाहा मही कृत्तिकानां तथैव। आपके सहस्त्रों मस्तक हैं। आपके रूप का कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्रों चरण हैं। गुह आप शक्ति धारण करते हैं। देव आप अपने इच्छानुसार गंगा स्वाहा पृथ्वी तथा कृतिकाओं के पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। तम क्रीड से सन्मुख कुक्कुटेन यथेष्ट नाना विध काम रूपे दीक्षा शिशोमो मरुत सदैव धर्मो शिवायुर चलेन्द्र इंद्र। सदानंद आप मुर्गे से खेलते हैं तथा इच्छा अनुसार नाना प्रकार के कमनीय रूप धारण करते हैं। आप सदा ही दीक्षा सोम मरुदगण धर्म वायु गिरिराज तथा इंद्र हैं। सनातनानाम शाश्वतस्त्वं प्रभु प्रभूणाम चोग्रधन्वां ऋतस्य कर्ता दितिजान्तकस्त्वं जेता रिपूणाम प्रवर सुराणाम। आप सनातनों में भी सनातन हैं, प्रभुओं के भी प्रभु हैं। आपका धनुष भयंकर है। आप सत्य के प्रवर्तक, दैत्यों का संहार करने वाले, शत्रु विजयी तथा देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सूक्ष्म तपस्तत्परमं त्वमेव परावरज्ञोऽसि परावरस्त्वं धर्मस्य कामस्य परस्य चैव त्वत्तेजसा कृष्णमिदं महात्मन्। जो सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्म तप है वह आप ही हैं। आप ही कार्य कारण तत्व के ज्ञाता तथा कार्य कारण स्वरूप हैं। धर्म काम तथा इन दोनों से परे जो मोक्ष तत्व है उसके भी आप ही ज्ञाता हैं। महात्मन यह संपूर्ण जगत आपके तेज से प्रकाशित होता है। व्याप्तम जगत सर्वसुर प्रवीर शक्त्या मया संस्थित लोकनाथ नमोस्तुते द्वादश नेत्र बाहो अत परम वेद विगतिम नते हम। समस्त देवताओं के प्रमुख वीर आपकी शक्ति से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। लोकनाथ मैंने यथाशक्ति आपका स्तमन किया है। 12 नेत्रों और भुजाओं से सुशोभित देव आपको नमस्कार है। इससे परे आपका जो स्वरूप है उसे मैं नहीं जानता। स्कंधस्य य इदं विप्र पठे जन्म समाहितः श्रावये ब्राह्मणेभ्यो यः तृणुयाद्वद्विजयेरितं धनमायुर्यशो दीप्तं पुत्रान् शत्रुजयं तथा सपुष्टितुष्टि संप्राप्य स्कंधसालोक्यमाप्नुयात्। जो ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो स्कंध देव के इस जन्म वृत्तांत को पढ़ता है, ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा स्वयं ब्राह्मण के मुख से सुनता है, वह धन आयु उज्ज्वल यश पुत्र शत्रु विजय तथा तुष्टि पुष्टि पाकर अंत में स्कंध के लोक में जाता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डे समास्या पर्वणि आंगिरसे कार्तिकेयस्तवे द्वात्रिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः।